นคนหนึ่งอยู่เคียงข้างเราเขาเป็นห่วงและคอยระวังไม่ว่าเรื่องใดเป็นคนคนเดียวที่คอยเข้าใจแม้เราจะผิดพลาดพลั้งไปยังคงเข้าใจฉันก็พร้อมที่จะเป็นห่วงห่วงใยตัวฉันแม้ฉันจะไม่เคยดูแลเขาบ้างพยายามทุกใจบางครั้งพอมาวันหนึ่งเราโตขึ้นมาพร้อมกับสิ่งที่พ่อสอนใจพอสอนและพร้อมที่จะเป็นคนดีอย่างที่พอฝันฉันรู้ว่ามีคนห่วงห่วงใยตัวฉันฉันพร้อมจะสร้างความภูมิใจให้เกิดขึ้นในหัวใจความภูมิใจให้เกิดขึ้นในหัวใจ